Atako na lobaki na boi yo eme Motema moto kaki moto moto Mozala ki langazie Lokola to swana ki ebonga ki malamo Na emisa yo ya bolele Oye obonde linga ito zongana Nandi makite na bazi otola kingai Alina kanisi nandi minasima De la je sale se lave en famille Atako na lobaki na boi yo eme Motema moto kaki moto moto Mozala ki na gazie Lokola to swana ki ebonga ki malamo Na ebisa yo ya polele Oye obonde linga ito zongana Makite na banzi otola kingai Na lali na kanisi na dimi na sima De la je sale se lave en famille Lisa